vragen, want je hebt me laten gaan. Had je het samen willen vieren, had dat dan maar niet gedaan. En ik ben het niet vergeten, maar heb wel mijn best gedaan. Het waren dagen vol onrust en van hoop, onrust en hoop, oh, dagen vol onrust en van hoop. Doe jij vanavond later na het kerstdiner? Ik zal me niet verweren, want ga toch wel met je mee. Om alles te vergeten wat gebeurd is met ons twee, waren dagen vol.